Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witajcie, jest poniedziałek, godzina 8, 31 października i nadszedł już czas na tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. A w tym tygodniu działo się działo, między innymi pracownicy Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prokuratorzy doprowadzili do aresztowania 3 osób zamieszanych w aferę łapówkową w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pojawiła się także precedensowa sprawa, a właściwie wyrok w sprawie urzędnika, który dostał karę za nic nie robienie. Zaś w miejscowości Biesowo pod Olsztynem policja znów zrobiła sobie balangę, rozbijając gang twardych hazardzistów pierogowych. Usłyszycie także o wzroście podatków lokalnych, wielkich nagrodach dla urzędników oraz o niemożliwości sądowego rozliczenia polityka z obietnic przedwyborczych. Ponadto będzie także o tym, jak ustawodawca liże banki po części tylnotekstylnej, a w wieściach z Europy o tajemniczych zapisach raportu poaudytowego, jaki odbył się w Parlamencie Europejskim, o polskiej batalii z Komisją Europejską i Trybunałem Sprawiedliwości, o wdrażanie bądź niewdrażanie nowych dyrektyw, o nowym podejściu do cenzury i inwigilacji oraz o dalszej sezonowej tresurze przez zmianę czasu. Znajdzie się w wieściach ze świata także boskie rozwiązanie kryzysu finansowego zasugerowane przez Watykan, pokażemy kolejną postać z jajami z Europy oraz przyjrzymy się nadzorowaniu Google'a i nowym pomyśle konkubinatom dla rodzeństwa. Dla bardziej wnikliwych udostępniam linki do artykułów na stronie radio.kontestacja.com/tydzień. A tymczasem nie ma co przedłużać. Zaczynamy. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. O tym, że w budżetówce pensje są niewielkie, wiemy wszyscy. W szczególności są małe na wyższych stanowiskach urzędniczych. I tak pan były dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji także miał zbyt małą pensję, a przynajmniej tak uważał, bowiem dorabiać sobie musiał, przyjmując korzyści majątkowe w postaci łapówek. Na jego nieszczęście pracownicy Centralnego Biura Antykorupcyjnego wyśledzili sprawę przekazania 211 tysięcy złotych przez pana Janusza J., szefa firmy informatycznej z Wrocławia, byłemu dyrektorowi Centrum Projektów Informatycznych Andrzejowi M. Oczywiście chodziło o wygranie przetargu. Obydwaj panowie wyrokiem sądu zostali już zatrzymani i do tego zacnego grona trafiła także aresztowana żona pana dyrektora M., której postawiono zarzuty prania brudnych pieniędzy. Grozi jej 10 lat więzienia, a wymienionym wcześniej panom dyrektorom 12 lat. Na szczęście prokuratura i CBA na tym nie poprzestają. Apelują, by wszyscy przedsiębiorcy, którzy brali udział w przetargach Centrum Projektów Informatycznych, zgłaszali się do prokuratury lub CBA i informowali o takich zdarzeniach. W szczególności osoby, które wręczyły łapówkę, by wygrać przetarg. Prokuratura bowiem odstąpi od postawienia zarzutów, jeżeli takie osoby ujawnią wszystkie okoliczności sprawy. W związku z zarzutami zatrzymano jeszcze 2 policjantów z Komendy Głównej, zastępcę dyrektora CPI Piotra K. oraz pracownicę Wydziału Promocji Projektów Informatycznych, a także jeszcze 2 osoby z rodziny pana Andrzeja M. Oficerom z CBA i prokuratorom dziękujemy. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Czy ZUS może zbankrutować? Chyba nie. Przecież państwo zawsze dołoży. ale jak się okazuje, przez najbliższe 5 lat ZUS-owi brakować będzie rocznie 65 miliardów złotych na emerytury. Przypomnę, że cały budżet Polski wynosi około 300 miliardów. W związku z czym z pustego i Salomon nie naleje. I zbliża się czas gruntownych reform. Bo jak na razie próba przycięcia składki do OFE spełzła na panewce i polepszyła tylko sytuację ZUS-u o jakieś 20 miliardów złotych na najbliższe 5 lat. A tymczasem na emeryturę odchodzi wyż demograficzny z okresu tuż po II wojnie światowej. A pracować przychodzi coraz mniej. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacji. Chyba możemy mówić o przełomowym wyroku sądu w Białymstoku, gdzie Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że niedopuszczalne jest nieograniczone w czasie i bierne oczekiwanie urzędnika na nadesłanie stosownej dokumentacji z innego organu. Sąd komentował, że kiedy postępowanie przedłuża się, a dany urzędnik czeka tylko na otrzymanie dokumentacji i nic z tym dalej nie robi, jest po prostu zaniechaniem. Zdaniem sądu urzędnik powinien działać i naciskać na odpowiedni organ, by przysłał mu dokumentację w terminie. A jeśli już termin ubiegł, to jak najszybciej. Możemy więc chyba mówić o pierwszym wyroku sądu, który mówi, że urzędnik ma działać tak, jakby zależało mu na załatwieniu sprawy. A może by tak wszystkich urzędników wysłać na przeszkolenie do sektora prywatnego? Tam się szybko nauczą, jak się załatwia sprawy na wczoraj. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. O tym, że jeśli państwo się w cokolwiek włączy, wiadomo, że to zepsuje. Miała być dobra zabawa, objadanie się pysznymi pierogami warmińskimi, a skończyło się jak zwykle, to znaczy wparował Urząd Skarbowy i Izba Celna. I zamiast dobrej zabawy, podczas piątej warmińskiej uczty pierogowej były nerwy, stres i wstyd przed zaproszonymi gośćmi. Wszystko oczywiście przez parę anonimowych donosów i ustawę o walce z twardym hazardem. W Biesowie, w gminie Biskupiec pod Olsztynem wszystko zapowiadało się dobrze. Szykowała się dobra zabawa, pogoda była ładna, ale z chwilą otwarcia piątej warmińskiej uczty pierogrowej od razu rozpoczęła się kontrola z Urzędu Skarbowego i Izby Celnej. Oczywiście kontrolerzy nie byli dżentelmenami i nie potrafili załatwić sprawy po ludzku, na tyle subtelnie, by nie niszczyć klimatu imprezy, tylko załatwili to po swojemu i tutaj w stanowisku Rady Miejskiej w Biskupcu, która wystosowała wiele uwag do kontroli, jest mowa o wkroczeniu uzbrojonych i umundurowanych funkcjonariuszy. Jednak jak twierdzi pan Tomasz Nazarowski, kierownik analiz i planowania Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie, najpierw poszedł nasz zespół ubrany po cywilnemu. W jednym przypadku stwierdził uchybienia i poinformował funkcjonariuszy w mundurach. Wtedy podeszli inspektorzy w czarnych koszulach i wystawili mandat. A uzbrojenie? Dopytują się dziennikarze. Z informacji, które mi przekazano, wynika, że mieli przy sobie paralizatory. Nasi funkcjonariusze mają prawo też nosić broń palną, ale w tym przypadku oczywiście jej nie zabrali. A wszystko zaczęło się od donosu, że na uczcie pierogowej będzie łamane prawo. Chodziło o loterię fantową, która miała odbywać się bez odpowiednich zezwoleń. Ostatecznie wystawiony mandat dotyczył sprzedaży przez strażaków ochotników piwa, bez używania kasy fiskalnej. Na szczęście loteria fantowa, która odbywała się w Biesowie, pozwoliła zebrać 5000 zł na remont sołeckiej świetlicy. Ale pewnie udałoby się więcej, gdyby nie wmieszało się w całą sprawę państwo. Natomiast Ryszard Chudy, przedstawiciel Izby Celnej w Olsztynie, stwierdza, Loterię trzeba więc zgłaszać, by nie mieć kłopotów takich jak gospodynie z Biesowa. Urząd celny prowadzi postępowanie w tej sprawie i trafiło ono do sądu. Tam zapadnie decyzja o ewentualnym wymiarze kary. No tak, mamy durne prawo i durnych urzędników, więc nie ma się co dziwić, że wszelkie inicjatywy oddolne są tłamszone. Ja! Słuchajcie kontestacji! Jeśli wśród słuchaczy znajduje się jeszcze ktokolwiek, kto jest za Państwową Służbą Zdrowia centralnie sterowaną, to jest to news właśnie dla nich. Mówimy o 67-letniej pani Zofii Buja, która cierpi na poważne schorzenie kolan i kręgosłupa. Powinna ona przejść rehabilitację w specjalistycznym ośrodku, na przykład takim, jakim jest szpital w Ustroniu, który stoi podobno prawie pusty. Ale, jak się okazało, kobieta będzie musiała poczekać na swoją szansę do 2018 roku. Dyrektor szpitala Ryszard Wąsik z bólem serca przyznaje, że szpital rzeczywiście przez 105 dni w roku jest niewykorzystywany. A pytany o powód takiego marnotrawstwa wskazuje, że taki po prostu został podpisany kontrakt z NFZ-em. Ale to dobrze, że jest w Polsce taka placówka jak NFZ. Gdyby nie ona, to przecież nie wiedzielibyśmy, kto, kiedy i na co w przyszłości zachoruje. Kontestacja. Rozwiązała się zrywająca sen z powiek wielu przedsiębiorców sprawa. W poniedziałek sędziowie Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwalili, że wykupione przez pracodawców pakiety świadczeń medycznych powinny być opodatkowane na normalnych zasadach opodatkowywania pensji, gdyż stanowią one nieodpłatne świadczenie, które jest do tej pensji dodatkiem. Ale jak się okazuje, nawet w samej Izbie Finansowej nie było jednomyślności. Za opowiedziało się 22 sędziów, zaś 8 było przeciw i zgłosili oni swoje zdanie odrębne. Z całej sprawy dobrym jest to, że przedsiębiorcy nie będą mieli teraz żadnych problemów, jak traktować te świadczenia. Natomiast siłą rzeczy staną się one droższe. I to nawet droższe wstecz, ponieważ Najwyższy Sąd Administracyjny w swoim stanowisku oświadcza, że firmy kupujące swoim pracownikom abonamenty medyczne powinny skorygować wszystkie deklaracje PIT swoich pracowników za 5 lat wstecz oraz ich deklaracje ZUS-owskie oraz odprowadzić zaległy podatek. Natomiast pracownicy, którzy już w tych firmach nie pracują, powinni sami skorygować swoje stare deklaracje i doliczyć te przychody do umowy o pracę. Niestety nie tylko na pakietach medycznych się kończy. Podobnie traktowane będą teraz imprezy integracyjne. Pozostaje teraz tylko czekać, kiedy pojawi się podatek od składek na ZUS. Bo dlaczego by nie? Przecież to też jest wykupiona przez pracodawcę opieka medyczna. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. No, w sumie ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. I znowu wracamy do sądu, tym razem niestety ze smutną informacją. Warszawski Sąd Okręgowy ostatecznie oddalił pozew Dominika Jafry, domagającego się od Platformy Obywatelskiej wypłacenia symbolicznej złotówki na cele społeczne za niewprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu. I o ile sąd uznał, że z etycznego punktu widzenia pan Dominik Jafra ma rację, to polityków nie można sądownie rozliczać za przedwyborcze obietnice. Powód zapowiedział, że odwoła się do Trybunału Konstytucyjnego. Ale cóż, jeżeli Trybunał Konstytucyjny zawiedzie, to obywatelom pozostaje tylko jedna forma rozliczania polityków z niespełnionych obietnic wyborczych. i ta forma nazywa się powszechnie linczem. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Od przyszłego roku, jak zwykle, idą w górę stawki podatków lokalnych. Więcej zapłacimy za metr kwadratowy nieruchomości, za różnego rodzaju podatki od środków transportowych, od posiadania psa, czy na przykład takiej zwykłej opłaty targowej. Stawki idą w górę, bowiem co roku publikowana jest nowa górna granica kwotowa podatków, a zależna jest od inflacji, jaka była w pierwszym półroczu poprzedniego roku. I tak w pierwszym półroczu 2011 inflacja wyniosła 4,2%, więc na rok 2012 wszystkie maksymalne stawki hopla w górę 4%. Nie oznacza to jeszcze wzrostu samych stawek, bo o wysokości ich decyduje Rada Gminy, ale ta rzadko kiedy przeoczy taką możliwość jak podniesienie opłat lokalnych. Bardzo ciekawym jest jednak fakt, że podatki rosną wskutek tego, że w poprzednim roku wzrosły inne podatki, ale w Polsce to się właściwie wszystkiego można spodziewać. Kontestacja. Jeszcze nie rozpoczął się rok 2012, a już wiemy, na co pójdą wzrosty podatków, a właściwie na co poszły. W Warszawie tuż po wyborach zaczął się już sezon wypłacania nagród wyższym urzędnikom. Jak na razie wiceszefowa PO hojnie nagrodziła prezesa metra warszawskiego, specu, MPWiKu, szefa tramwajów warszawskich, jakiegoś przedsiębiorstwa ogrodniczego, dwóch spółdzielni TBS oraz szefa od gospodarki maszynami. W sumie tych kilku ludzi dostało niewiele, bo po 175 tysięcy złotych nagród. Teraz w kolejce ustawiają się urzędnicy niższego szczebla. A czym ci wspaniali prezesi sobie zasłużyli? Według Bartosza Milczarka, rzecznika stołecznego ratusza, są to dobrzy prezesi, którzy tną koszty funkcjonowania spółek i je utrzymują w dobrej kondycji. Trzeba ich więc doceniać. Takie nagrody są dla nich motywacją do dalszej efektywnej pracy. A ciekawe, ile złotóweczek nagrody dostał właśnie pan Bartosz Milczarczyk. Bo przecież dobremu rzecznikowi też się należy nagroda. Słuchajcie kontestacji. Ustawodawca, jak zawsze, po stronie bankierów. Kończą się prace w resorcie finansów nad ustawą, która umożliwi stosowanie odwróconej hipoteki, czyli przekazanie mieszkania z możliwością zamieszkiwania w nim do końca swoich dni i jednocześnie otrzymywania dodatku do emerytury. Z chwilą śmierci właściciela bank, z którym podpisana została umowa o odwróconej hipoteki, przejmuje nieruchomość. Dlaczego jest to na korzyść banków? A, z prostego powodu. Ponieważ istniejąca już w użyciu umowa dożywocia, czyli umowa, na podstawie której seniorzy przekazują swoje mieszkanie komuś z rodziny w zamian za opiekę, traktowana jest przez resort finansów jak sprzedaż lokalu i należy zapłacić od niej 19% podatku. Zaś według nowej ustawy, przygotowanej specjalnie dla bankierów, przekazanie swojego mieszkania bankowi w formie umowy odwróconej hipoteki nie będzie wymagało zapłacenia takowego podatku. Może to spowodować zachętę dla seniorów, by przekazywali mieszkania bankom, a nie rodzinie. Czasem może ich po prostu nie być stać przekazać mieszkania rodzinie w ten sposób. Możemy więc potraktować to jako kolejny element planowego rozbijania podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Słuchajcie, kontestacji? Przeprowadzony został wewnętrzny audyt Parlamentu Europejskiego. Na jego stronach możemy przeczytać, że cały budżet parlamentu wynosi 1,7 miliarda euro, z czego 1/4 idzie na wydatki posłów, w tym koszty podróży, biur, wynagrodzenia asystentów, no ale największą część z tej sumy przeznacza parlament na wynagrodzenia pracowników administracji oraz tłumaczenia. Na stronie jednak nie przeczytamy o tych informacjach, do których dotarli dziennikarze z Daily Telegraph, za co im bardzo dziękujemy, a znaleźli oni utajnioną część raportu poaudytowego. Na przykład 736 posłów w tym roku miało do dyspozycji 77 milionów euro na tzw. codzienne utrzymanie oraz wydatki różne. Żadna z tych kategorii nie wymagała przedstawiania rachunków ani żadnych faktur. Więc jak się można było spodziewać, audyt wewnętrzny wykazał, że posłowie z braku konieczności przedstawiania tych dokumentów księgowych wykorzystywali pieniądze nie dość uczciwie, rozliczając wydatki swojej rodziny na przykład, czy własne wydatki prywatne, niezwiązane z pracą w Sejmie. O, przepraszam, w Parlamencie Europejskim. A teraz jeszcze trochę liczb. 5 tysięcy spośród 7 tysięcy urzędników zatrudnionych w tej pięknej instytucji, jakże przez nas szanowanej, korzysta w sposób niewłaściwy z przysługujących im przywilejów i średniorocznie pobiera niesłusznie dodatkowe wynagrodzenie w wysokości prawie 20 tysięcy euro rocznie na osobę. Nieprawidłowości są także w przetargach, przy przyznawaniu kontraktów zewnętrznym firmom, których wartość wynosi prawie 700 milionów euro rocznie. Partie polityczne, które także dostają uposażenie, przekraczają je nawet o 6 milionów. A przy tym wszystkim w najbliższym tygodniu Parlament Europejski poprosi o dodatkowe 5,7 miliarda euro na unijny budżet w kolejnym roku. Czyli o jakieś 5% więcej niż dotychczas. No bo przecież mamy kryzys, inflację i jeszcze parę innych problemów. A o całej sprawie wiedziało tylko 14 najstarszych rangą przedstawicieli legislatury europejskiej. Wszyscy oni podpisali klauzulę tajności i nie wolno było nagłaśniać opisywanych w tajnej części raportu problemów. O nagłośnienie zaś wyników kontroli walczył brytyjski księgowy Robert Galvin, który wielokrotnie zwracał się do sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego Klausa Welle oraz innych wysoko postawionych osób, ale jego listy były ignorowane lub padały ofiarą wyjątkowej zwłoki ze strony urzędników. Na szczęście informacje wyszły na światło dzienne. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Zachciało się Polakom Unii Europejskiej, to teraz za to dostajemy. Na wniosek Komisji Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości Unii skazał Polskę za niespełnienie wdrożenia kolejnej unijnej dyrektywy. Tym razem chodzi o dyrektywę z 2007 roku w sprawie homologacji ciężarówek, samochodów dostawczych i autobusów. Dyrektywa powinna zostać wdrożona przez polskie prawo do kwietnia 2009 roku. Zaś formalne zapewnienie ze strony Polski, że dyrektywa została poprawnie i w całości wdrożona, odbyło się dopiero w sierpniu 2010 roku, po tym już jak Komisja Europejska złożyła skargę do Trybunału w Luksemburgu. Sędziowie nie byli także przychylni interpretacji niektórych przepisów przez stronę polską. Chodzi tutaj o dobrowolne elementy. Nasi przedstawiciele próbowali wykazać sędziom, że część dyrektywy ma charakter dobrowolny, niektóre zapisy są ściśle techniczne, albo w ogóle nie skierowane do krajów członkowskich, a tylko do Komisji Europejskiej lub Rady Europy. Ale sędziowie byli zdania, że każdy kraj Unii Europejskiej jest zobowiązany do przyjęcia w ramach krajowego systemu prawnego wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia pełnej skuteczności dyrektywy, zgodnie z celem, któremu ona służy. A czemu służą unijne dyrektywy, to my wszyscy wiemy. Aczkolwiek ta dyrektywa wydaje się być rozsądna, ponieważ ma na celu, poza politycznym bełkotem o wzroście konkurencyjności europejskiego sektora motoryzacyjnego, przede wszystkim uproszczenie procedur homologacji. W tym przypadku producenci staraliby się o pojedynczą homologację dla nowo wprowadzanych na rynek produktów, w tym przypadku ciężarówek i wozów dostawczych, zamiast starać się o 27 takich homologacji w każdym kraju osobno na osobnych przepisach. Ciekawe się więc wydaje tutaj stanowisko naszego ministerstwa, które reprezentuje rzecznik Mikołaj Karpiński. Ustawa, która miała dopełnić wdrożenie przepisów wyżej wymienionej dyrektywy, nie zdążyła trafić do Sejmu przed końcem jego kadencji z uwagi na skomplikowaną materię przepisów, konieczny czas na konsultacje społeczne i brak opracowania przez Komisję Europejską aktualnych załączników do wyżej wymienionej dyrektywy. W szczególności warto tutaj zwrócić uwagę na czas potrzebny na konsultacje społeczne. O ile pamiętam, gdy chodziło o odcięcie nas od informacji o opiniach, na podstawie których urzędnicy podejmują decyzje, konsultacje społeczne zajęły 4 dni. Ale wiadomo, są priorytety. Tymczasem resort infrastruktury zajmuje się zapoznawaniem z wyrokiem. Zaś Komisja Europejska wzywa nas do wdrożenia kolejnej dyrektywy odnośnie przepisów dotyczących systemów rozrachunkowych i uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych na rynkach finansowych. Według unijnego prawa zapisy tej dyrektywy powinny zostać wdrożone przez państwa członkowskie przed 1 stycznia 2011 roku. No tośmy się trochę spóźnili, ale nie tylko my, bo w takiej samej sytuacji znajduje się także Słowenia. Na razie Polska i Słowenia mają 2 miesiące na przedstawienie wyjaśnień, dlaczego zapisy dyrektywy nie zostały jeszcze wdrożone. Oczywiście Komisja Europejska straszy nas także Trybunałem Sprawiedliwości i w tej sprawie oraz możliwymi karami finansowymi, ale tym razem cieszmy się, że nie wprowadzamy tej dyrektywy. Rozszerza ona m.in. zakres ochrony zapewnianej przez już istniejące prawo i obejmuje tym zakresem wierzytelności kredytowe kwalifikujące się do stosowania jako zabezpieczenie operacji kredytowych banku centralnego, aby ułatwić ich stosowanie na całym terytorium Unii Europejskiej. Czyli na mój gust sprowadzi się to do wyczarowywania majątku z papierów dłużnych. Ale nie na tym kończą się nasze perypetie we wdrażaniu unijnego prawa. Nie uregulowaliśmy jeszcze kwestii z odpadami w przemyśle wydobywczym, a takie regulacje narzucone są przez dyrektywę, która wyznacza unijne normy, jakie ograniczyć mają negatywny wpływ odpadów na środowisko. Nie wprowadziliśmy także tzw. niebieskiej karty, czyli ujednoliconych standardów zatrudniania w całej Unii Europejskiej imigrantów. Chodzi tutaj w szczególności o wykwalifikowaną kadrę spoza krajów członkowskich, którą Unia zamierza asymilować. Mam nadzieję, że jeżeli są jeszcze słuchacze, którzy myślą, że mamy jakąkolwiek suwerenność jako państwo, po przesłuchaniu tych informacji przestanie mieć jakiekolwiek złudzenia na ten temat. A ja tylko marzę o tym, że nastanie dzień, w którym wyrzucimy cały ten socjalistyczny, prawniczy bełkot z czasów PRL-u oraz Unii Europejskiej i wrócimy do normalnego, przedwojennego, polskiego prawa, opartego na dobrych standardach z czasu starożytnego Rzymu. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Zapewne zastanawialiście się już nad sensownością zmiany czasu z letniego na zimowy. Oczywiście jest to pozostałość ustrojów socjalistycznych, które niestety jeszcze funkcjonują, i to w całej Europie. Obecnie do zmian czasu zmusza nas jaśnie oświecona Unia Europejska w swojej dyrektywie o sezonowej zmianie czasu. Po co jest ta zmiana czasu? No właściwie po nic, bo nic na niej nie oszczędzamy, a jeszcze w dodatku tracimy na zdrowiu i regularności w trybie życia. Ale władza nakazać może? To nakazuje. I nakazywać będzie co najmniej jeszcze do 2016 roku. A tymczasem na Litwie Sejm poddał w wątpliwość sensowność tego działania i wraz z rządem tego kraju myślą, jak obejść unijne przepisy, by znieść sezonowe zmiany czasu. Niestety Litwa w tej walce jest osamotniona. Na szczęście dla Litwinów istnieje rozwiązanie, które uratuje przynajmniej większą część społeczeństwa od wszelkich niedogodności związanych ze zmianą czasu. Po prostu zgodnie z zaleceniami dyrektywy należy sezonowo zmienić czas, ale tego samego dnia zmieniać godziny pracy urzędów o godzinę w przeciwną stronę. Sektor prywatny łatwo się do tego dostosuje i choć zmienią się cyferki, to dla biologicznego zegara człowieka wszystko pozostanie takie samo. A tymczasem, jak wiadomo, nawet tak uciśniony lud jak Rosjanie dostali od swego batki cara wolność od sezonowej zmiany czasu i w Rosji już ta sezonowa tresura nie obowiązuje. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Można by rzec, że świat Orwella jest tuż, tuż. Pewien włoski europoseł z grupy Europejskiej Partii Ludowej, a poseł nazywa się Tiziano Motti, zaproponował, by każde urządzenie podłączane do internetu musiało być wyposażone w czarną skrzynkę, która zapisywałaby wszelkie aktywności. Według niego byłby to genialny wynalazek pozwalający internautom udowadniać swoją niewinność. Ale oczywiście wiemy, jak to się skończy. Pełna, idealna inwigilacja wszystkich obywateli. I rzeczywiście, jak to socjaliści szybko się rozkręcają. Pan Motti proponuje już nie tylko, by był to system zapisu aktywności, ale ostatnio rozwinął swój pomysł, by czarne skrzynki wyposażone były w system ostrzegania, który powiadamiałby władze o korzystaniu na przykład z treści pedofilskich. Albo na przykład o wchodzeniu na strony tych partii politycznych, które nie zgadzają się z głównym nurtem. No i oczywiście uczciwi obywatele nie mieliby się czego bać. Mogliby dzięki tej czarnej skrzynce wykazać przed władzami swoją niewinność. Natomiast przestępstwa byłyby natychmiast wykrywane, a przestępcom trudniej byłoby zachować anonimowość w sieci. Najzabawniejsze jest jednak to, że zamontowanie takich czarnych skrzynek w urządzeniach wymagałaby też współpracy z producentami systemów operacyjnych, Microsoftem, Applem i twórcami Linuxa. Na szczęście ci ostatni stoją po naszej stronie, przynajmniej w sprawach, jeśli chodzi o dostęp do informacji. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Żartowałem! I jak dobrze wiecie, moi drodzy, niestety zbliża się czas świąteczny, więc wiadomości ze świata będziecie musieli przeczytać sobie sami. A wśród tych informacji znajdziecie 5 ciekawych artykułów. O tym, jak Watykan chciałby rozwiązać światowy kryzys ekonomiczny. Także o tym, że żeby wykazywać się jajami w polityce, to trzeba być kobietą, bo jak się okazuje, tylko Słowacja, za sprawą jej pani premier, odmówiła dalszego wyrzucania pieniędzy w błoto i prób ratowania bankrutujących krajów Unii Europejskiej. Możecie przeczytać także o ugodzie zawartej pomiędzy Googlem a Amerykańską Federalną Komisją Handlu, na mocy której urzędnicy będą monitorowali firmę Google przez najbliższe 20 lat pod kątem ochrony prywatności użytkowników. Pojawią się także statystyki odnośnie chęci dostępu do broni przez Amerykanów oraz o pomyśle senatora z New Hampshire, który chciałby wprowadzić konkubinaty dla rodzeństw. Bo dlaczego, skoro para pedałów ma ulgi podatkowe na mocy konkubinatu, to rodzeństwo miałoby ich nie mieć. Ale szczegóły doczytacie sobie w linkach przedstawionych u nas na stronie radio.kontestacja.com/tydzień. A tymczasem to już koniec naszej audycji przedświątecznej i życzę Wam, drodzy słuchacze, by te święta, choć utrzymane w formie zadumy, były dla Was radosne. Bo właściwie jedyni, którzy się muszą smucić w te święta, to ateiści. Tymczasem do usłyszenia już za tydzień o tej samej porze. Żegna się z Wami Wiktor Parol.